मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते, सभी को प्रणाम। आइए, आप सभी का जो है प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से अभी हम जो है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद पढ़ रहे हैं। हमने कल यस्माद् अधिकमस्यैश्वर वचनं तत्र सप्तमी पढ़ाया था, आज है पंचम्य पांग परिभिः। तो पंचम्य पांग परिभिः, पंचमी इकारांत स्त्रीलिंग पंचमी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अपांग परिभिः इकारांत पुंलिंग अपांग परि शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन है। समास है अपश्च आंग च परिश्च अपांग परयः, और अपांग तहि अपांग परिभिः। इसी तरह योगद्वंद समास हो गया। ऊपर से कर्म प्रवचनीय तृतीया जो 2-3-8 नंबर सूत्र है उससे कर्म प्रवचनीय की अनुवृत्ति आ रही है। और अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ बन गया कि अपांग परिभिः माने तो कर्म प्रवचनीय ही अपांग परिभिः योगे पंचमी भवति। माने अपांग परिभिः कर्म प्रवचनीय ही अपांग परिभिः, कर्म प्रवचनीय संजक जो अपांग और परि शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो ओम पंचमी विभक्ति होती है, तो कर्म प्रवचनीय ही अपांग परिभिः योगे अर्थात युक्ते शब्द पंचमी विभक्ति भवति। ये द्वितीय का अपवाद है, द्वितीय विभक्ति का अपवाद है। उदाहरण है अपत्री गर्तेभ्यो बृष्टो देवः, बृष्टः अपत्री गर्तेभ्यः, देवः अपत्री गर्तेभ्यः बृष्टः। यह है त्रिगर्त से को छोड़ करके, त्रिगर्त को छोड़ करके वर्षा हुई और दालंधर देश जो है उसको छोड़कर वर्षा हुई। ऐसे ही आ पाटलिपुत्रात् बृष्टो देवः, अब आंग है आ पाटलिपुत्रात् बृष्टो देवः, पाटलिपुत्र तक वर्षा हुई या पाटलिपुत्र को छोड़ करके वर्षा हुई, ये दोनों अर्थ हो सकता है। पाटलिपुत्र को लेकर के वर्षा हुई, ऐसे ही परित्रिगर्तेभ्यो बृष्टो देवः, त्रिगर्त को छोड़ करके, त्रिगर्त जो देश है जालंधर उसको छोड़ करके वर्षा हुई। तो ये यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है आंग के योग में जैसे है, तो आंग के योग में तो आंग के जो है आ के अनेक अर्थ है, उसमें ईसद अर्थ है क्रिया योगे मर्यादा विविध चेता माता नितम विद्या तो वाक स्मरण और अगित, तो ईसद अर्थ क्रिया योग मर्यादा अभिविधि, चार अर्थ में अंग का प्रयोग होता है, इसमें अंग है नित्य सहित जो है। तो मर्यादा अर्थ में जैसे कहेंगे तो आ मुक्ते संसार तेर बिना मर्यादा भवती तेन सहित अभिविधि भवती, ये तो मर्यादा अर्थ में आ मुक्ते है संसार, तो मुक्ति से पहले पहले संसार है मर्यादा, ये मर्यादा अर्थ हो गया। आ मुक्ते है संसार यदि इसका प्रयोग किया जाता है तो आ मर्यादा अर्थ में तो मुक्ति निर्दिष्ट देश है उससे पहले, तो मुक्ति से संसार किसका नाम है, मुक्ति से पहले, मुक्ति को छोड़ करके मुक्ति से पहले संसार है। और अभिविधि अर्थ करेंगे तो आ कुमारे भी यश पाणिने, कुमारों के प्रत्येक कुमारों में पाणिनि का यश है, तो ये इसी को यहाँ पर अंग से जो मर्यादा अर्थ में हमें कर सकते हैं। और अपरिवर्जने जो है इस सूत्र से जो है कर्म प्रवचने संज्ञा हुई थी वर्जन अर्थ में। आगे है प्रतिनिधि प्रतिदाने के अस्मात्, प्रतिनिधि प्रतिदाने अकारांत नपुंसक लिंग प्रतिनिधि प्रतिदान शब्द प्रथम के द्विवचन है, चौबे पद है, यस्मात सर्वनाम नपुंसक लिंग सप्तम में पंचमी विभक्ति एक वचन है। और अर्थ क्या बन गया, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है पंचमी की और कर्म प्रवचने युक्ते की, तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया कि यस्मात यस्मात प्रतिनिधि प्रतिदाने, यस्मात प्रतिनिधि प्रतिदाने भवतः तस्मात कर्म प्रवचनीय युक्ति पंचमी भवती, माने यस्मात यस्मात प्रतिनिधि प्रतिदाने भवतः, अर्थात यस्मात प्रतिनिधि भवती यस्मात च प्रतिदानम भवती, ये अर्थ हुआ यस्मात प्रतिनिधि प्रतिदाने च भवतः, प्रतिदान प्रथम बहुवचन द्विवचन है इसलिए भावता जोड़ दीजिए, यस्मात् प्रतिनिधि प्रतिदाने च भावतः, भावत च कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिनिधि प्रतिदाने भावतः तस्मात् कर्म प्रवचनीय युक्ते शब्दे पंचमी विभक्ति भवति, तो यस्मात् प्रतिनिधि जिससे प्रतिनिधि, जिससे प्रतिनिधि हो, जिससे प्रतिनिधि हो और जिससे प्रतिदान हो, ये दो अर्थ हुआ, जिससे प्रतिनिधि हो और जिससे प्रतिदान हो। तो प्रतिनिधि क्या है जी, प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि का मतलब होता है मुख्य सदृश प्रतिनिधि, जैसे कोई किसी का प्रतिनिधि बन करके जैसे प्रधानमंत्री को यहाँ पर बुलाया जाए मोदी जी को, और मोदी जी की व्यवस्था करने भी नहीं आ पाए तो वो अपने बदले में किसी दूसरे को भेज देते हैं, तो उनका प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि बन करके कोई आता है, तो प्रतिनिधि माने मुख्य सदृश, प्रतिनिधि माने मुख्य सदृश, माने मुख्य के जो समान है, प्रधानमंत्री नहीं आए परंतु उन्हीं के समान उनको भेज दिया गया, उन्हीं का पावर दे करके भेज दिया गया, तो मुख्य सदृश प्रतिनिधि, यह है प्रतिनिधि का अर्थ। प्रतिदान का अर्थ है प्रतिदान, तो जो प्रतिदान है दत्तस्य प्रति निर्यातनम इति प्रतिदानम, दत्तस्य प्रति निर्यातनम इति प्रतिदानम, दत्तस्य जो है दिए हुए प्रतिदान, दत्तस्य प्रति यातनम जो दिया उसके जो प्रति, किसी ने दिया जैसे हमने उड़द दिया उसके बदले में उसने तिल दिया, या हमने तिल दिया उसके बदले में उसने उड़द दिया, तो ये प्रतिदान है, इसको प्रतिदान कहते हैं। अब बोलिए। हाँ, आदान प्रदान, जैसे हमने आपको पहले जमाने में तो ये पैसा इत्यादि नहीं, पहले से शुरू शुरू में तो क्या है, हमने आपको, हमें चावल की आवश्यकता है तो हमने आपके पास चावल है तो हमने आपसे चावल ले लिया और उसके बदले में आपको हमने गेहूं दे दिया, तो जो दिया हमने लिया और आपको जो दिया बदले में, प्रति माने बदले में, दान माने देना, बदले में देना, चावल लिया और उसके बदले में हमने गेहूं दिया, हमने उड़द का दाल लिया उसके बदले में हमने तिल दिया, या हमने हमने तिल दिया तो तिल जो दिया हमने वो प्रतिदान हुआ, या हमें यदि तिल की आवश्यकता है तो हमने क्या बोलते हैं सॉरी हमें यदि उड़द की आवश्यकता है तो हमारे पास तिल है तो हमने तिल दिया, उसने हमें तिल दिया तो उसके बदले में हमने उसको उड़द दिया, समझ गया जी, दान के बदले, दान के बदले जो होता है वो प्रतिदान होता है, इस चीज को समझना। इसी बात को हमने अभी संस्कृत में बोला था कि दत्तस्य प्रति निर्यातनम, दिए हुए जो है के प्रति निर्यात करना, दिए हुए के आयात और निर्यात समझते हो ना, आयात जैसे आयात और निर्यात होता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी, अंग्रेजी में पता है आनंद जी, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, है याद हो गया, इम्पोर्ट हो गया। हाँ बोलिए, क्या है कोई कुछ बोल रहे थे शायद? नहीं आचार्य जी, मैं अनम्यूट किया था, वही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बताने के लिए। अच्छा इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट हो गया कि आया, और एक्सपोर्ट हुआ जो हमने दिया भेजा, यही हुआ ना जी? हाँ आचार्य जी, लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उसके लिए करेक्ट वर्ड नहीं है, अंग्रेजी में इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब पता नहीं, मैंने प्रति दानम प्रति, मैं प्रति एक होता निर्या आयात हुआ, एक दूसरा हुआ निर्यात, तो दत्तस्य प्रति निर्यातनम, दिए हुए व्यक्ति के प्रति जो निर्यात करना है वो प्रतिदान है, आपने हमें कुछ दिया और उसके प्रति, उसके बदले, प्रति माने बदले, उसके बदले जो हमने निर्यात किया, हमने आपको जो दिया वो हो गया प्रतिदान। उदाहरण के लिए जैसे प्रतिनिधि का समझ लीजिए, प्रतिनिधि क्या है, तो प्रतिनिधि का जो अर्थ दिया, प्रतिनिधि का उदाहरण दिया जो प्रश्नावृत्ति में कि अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, अभिमन्यु जो है अर्जुन के प्रतिनिधि है, अभिमन्यु अर्जुनतः प्रतिनिधि, अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है, और प्रद्युम्न वासुदेवतः प्रति, प्रद्युम्न जो है वासुदेव का प्रतिनिधि है, उस वासुदेव के सदृश है, वासुदेव माने कृष्ण, कृष्ण के सदृश है या आसीत था, और अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति प्रति आसीत, अभिमन्यु जो है अर्जुन के समान था, तो मुख्य के सदृश, अर्जुन हो गया मुख्य, प्रति सदृश हो गया मुख्य सदृश, तो अर्जुन के समान था या अर्जुन के प्रतिनिधि था या अर्जुन का प्रतिनिधि है, था क्योंकि भूतकाल इसलिए था दे देंगे, और प्रद्युम्न वासुदेव का प्रतिनिधि था, तो या है आगे है प्रतिदान, देव दत्ता माशान अस्मय तिलेभ्य प्रतियच्छति, देव दत्ता माशान अस्मय तिलेभ्य प्रतियच्छति, देवदत्त जो है उड़द को जो है, माश माने उड़द, उड़द को जो है तिल से बदलता है, तिल से अस्मय प्रतियच्छति, उसके युग में चतुर्थी व्यक्ति हुई है यक्ष के युग में, तो तिलों से इसके लिए उड़द को बदलता है माने, तो देवदत्ता माशान माशों को असमय इसके तिलों माने इस व्यक्ति के मासान देवदत्ता मासान मासों को तिलों से बदलता है, इससे ये हो गया। तिलेभ्य प्रति मासान अस्मै प्रयच्छति, तिलों से उड़द को बदलता है, तिलों से उड़द को बदलता है प्रति प्रजन्म तिलेभ्य प्रति मासान अस्मै प्रयच्छति, तो तिलों से माशो उड़द को या तिलों के बदलता तिलों के बदले में शब्दार्थ हो जाएगा तिलेभ्य प्रति तिलों के बदले में माशो उड़द से बदलता है, उड़द बदलता है, उड़द से मतलब ये करता है, तो तिलों से उड़द जो है बदला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति हो गई है। समझ गया जी, देवदत्ता हमने करता है इसलिए कर दिया कि देवदत्ता माशान अस्मयी तिलेभ्य प्रति, देवदत्त जो है तिलों से उड़द को बदलता है अस्मयी, तो अस्मयी माने इसके इसके लिए इसके लिए क्योंकि देवदत्ता माशान माशान प्रति माशों को बदलता है तिलों से, तो अस्मै तिलेभ्य इसके तिलों से यहाँ पर ये भाव निकलता है, या क्योंकि यक्ष के युग में तृतीया होती है, जैसे होते ना मैया मुझको दो, तो इसको इसके तिलों को इसके उड़द को तिलों से बदलता है, ऐसा हो जाएगा। देवदत्त इस माशान अस्मयी इसके उड़द को तिलों से बदलता है, अर्थात देवदत्त जो है उड़द को तिलों के प्रति इसके लिए देता है, ऐसा ऐसा शब्दार्थ कर लो कि देवदत्त माशान अस्मयी तिलेभ्य प्रतियच्छति, मतलब ये हुआ कि देवदत्त जो है उड़द को इसके लिए तिलों के प्रति देता है, माने उसको तिलों के प्रति माने तिल जो है उसके पास तिल है, तिलों उड़द को माने देवदत्त जो है उड़द को देता है तिलों के प्रति, अर्थात उड़द दे रहा है और तिल ले रहा है, ये हुआ देवदत्त इस व्यक्ति के उड़द को तिलों से बदलता है, तो तिल उसके पास है और उड़द को माने उड़द ले रहा है और तिल दे रहा है, ये भाव हुआ। समझ में आ गया जी इसका अर्थ? के लिए एक प्रश्न है, ये इसके अपवाद सूत्र है क्या जी सर? अजी जो उसके अपवाद सूत्र है द्वितीया का? हाँ जी जी जी जी, द्वितीया का अपवाद है ना ये सब कर्म प्रवचने, कर्म प्रवचने के द्वितीया होती है ना, तो इसमें कर पंचमी हो जाएगी, इसलिए मैंने बोला था ना कि द्वितीया का अपवाद है, बताया था मैंने शायद। और इसका अर्थ समझ गया ना जी, देवदत्त माशान अस्मै तिलेभ्य प्रतियच्छति, बोलो कि देवदत्त उड़द को इसके लिए तिलों के प्रति बदलता है, तिलों के प्रति देता है, तो तिलों के प्रति देता है मतलब क्या हुआ, उड़द को तिलों से बदलता है, तिलों के प्रति उड़द को देता है, मतलब उड़द उसको देता है और तिल के लिए तिलेभ्य तिलेभ्य है ना जी, तिलों से, तिलेभ्य पंचमी है ना, असमय चतुर्थी है। हाँ, समझ में आ गया। तो जहाँ पंचमी लगता है उसको दे रहा है। हाँ, तो तिलों से उड़द को देता है इसके लिए। हाँ। तिलों से उड़द को देता है, मतलब जैसे मान लीजिए मैं और आप हूँ, आप और मैं हूँ, तो अब जो है कि अब मैं जो है उड़द को आपको दे रहा हूँ तिलों से, तो मैं उसके लिए माने मैं जो है आपके लिए इसमें एक कह दूंगा कि वेद श्रमी माशान द्रोणाया, ऐसा कर देंगे ना जी, वेद श्रमी माशान द्रोणाया तिलेभ्य प्रतियच्छति। वेद श्रमी जो है उड़द को द्रोण के लिए तीलों के प्रति मतलब तीलों से बदलता है, तीलों से देता है। तो माश को मैं आपको जो है उड़द दे रहा हूं और आपसे मैं तिल ले रहा हूं, समझ गया जी। हाँ सर। तो ये है, आगे है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थी चेष्टाया मन ध्वनि। तो गत्यर्थ कर्मणि नकारांत नपुंसक लिंग, नकारांत नपुंसक लिंग गत्यर्थ कर्मण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्वितीया चतुर्थ्यौ इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया चतुर्थी शब्द तथा द्विवचन है, चेष्टायाम आकारांत स्त्रीलिंग चेष्टा शब्द सप्तमी एक वचन है, और अनध्वनि नकारांत उमलिंग अनध्वन शब्द सप्तमी एक वचन है। समास गत्यर्थ कर्मणि में समास है, तो गति अर्थ येषाम, गति अर्थो येषाम, गति अर्थ येषाम अर्थो येषाम ते गत्यर्थ, जिन धातुओं का अर्थ गति है वे धातु गत्यर्थक हुए। जिन धातुओं का अर्थ गति है, जैसे अग धातु का अर्थ है, इन धातु का अर्थ है, अक धातु का अर्थ है, तो जो भी गत्यर्थक धातु हुए तो गति अर्थो ये शाम ते गत्यर्थ, ये शाम धातु नाम अर्थ गति अस्ति, जिन धातुओं का अर्थ गति है वो सभी धातु गत्यर्थक हुए। और गत्यर्थक हुए और गत्यर्था नाम धातु नाम कर्म इति गत्यर्थ कर्म, गत्यर्थक धातुओं का जो कर्म होगा उसको गत्यर्थक कर्म कहेंगे। गत्यर्थक धातुओं का जो कर्म होगा उसको गत्यर्थ कर्म कहेंगे। तो ये जो हो गया पहले बहुव्रीहि समास, फिर जो है षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, बहुव्रीहि गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास। द्वितीय चतुर्थियों में समास है द्वितीय चतुर्थी चीति द्वितीय चतुर्थ्य या द्वितीय चतुर्थी चीति द्वितीय चतुर्थ्य द्वंद हो गया, न अध्वा अनध्वा तस्मिन् अनध्वनि नहीं तत्पुरुष समास। तो यहां पर तो अनभिहिते जो है अनभिहिते की अनुवृत्ति आ रही है, वो तो पूरे पाद में ही चलता है अनभिहिते। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि चेष्टायाम अनध्वनि, इसका अन्वय करके जो अर्थ करेंगे होगा या इसको ऐसा कीजिए कि अनध्वनि गत्यर्थ कर्मणि, अनध्वनि गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ भवतः, चेष्टायाम गम्यमानायाम, चेष्टा गम्यमान होने पर, चेष्टा वाले परिस्पंदन क्रियायाम गम्यमानायाम, परिस्पंदन जो क्रिया है वो गम्यमान होने पर जो है अद्धा अध्वा भाति से भिन्न जो गत्यर्थ कर्म है उसमें द्वितीय चतुर्थी विभक्ति होती है। इसको तो ये अब दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि चेष्टा क्रियायाम गत्यर्थानाम धातु नाम, चेष्टा क्रिया वाले जो गत्यर्थक धातु हो, चेष्टा क्रिया क्रिया माने चेष्टा क्रियायाम गत्यर्थानाम धातु नाम कर्मणि कर्मणि द्वितीय चतुर्थौ विभक्ति भवतः अध्वा वर्जिते, तो अनभिहिते कर्मणि, अभिहिते कर्मणि अनभिहिते का कर्म क्या संबंध है, तो अनभिहिते कर्मणि मैंने अध्वा वर्जित अनभिहित कर्म में, उदाहरण के लिए द्वितीय जैसे ग्रामम गच्छति देवदत्तः, ग्रामम गच्छति देवदत्तः, गम धातु है, गत्यर्थक धातु है और गत्यर्थक धातु का कर्म है गांव ग्रामम, तो उसमें द्वितीय विभक्ति भी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति भी हो जाएगी, ग्रामाय गच्छति देवदत्त भी हो जाएगा और ग्रामम गच्छति देवदत्त भी हो जाएगा। जैसे ऐसे ही ब्रज है, ब्रज भी गति अर्थ में है, तो ग्रामम ब्रजति यजदत्त, यजदत्त गांव जाता है और ग्रामाय ब्रजति यजदत्त, गत्यर्थक कर्म जो ब्रज धातु गत्यर्थ है उसके कर्म जो गांव है उस गांव में चतुर्थी विभक्ति भी होती है और द्वितीय विभक्ति भी, अनभिहित कर्म में, तो ध्यान रखेंगे माने अनभिहित कर्म होना चाहिए, अनभिहित कर्म द्वितीय चतुर्थी भवता, अभिहित कर्म में उसमें तो प्रथमा हो जाएगी। हाँ जी बोलिए, बहुत सुंदर बहुत अच्छा। इनका प्रश्न ये है द्रोण जी का कि भाई जब कर्मणी द्वितीय से द्वितीय हो जाते तो केवल चतुर्थी कहना चाहिए था, यदि हम कवल चतुर्थी कहते गत्यर्थ कर्मणी द्वितीय चतुर्थी कहते तो उसका अपवाद हो जाता ना। उसका अपवाद हो जाता ना, तो फिर उसको बाद लेता ना। और जब ये कर दे तो द्वितीय भी है चतुर्थी भी है, समझ गए। तो यहाँ पर गत्यर्थ करने क्यों कहा जा रहा है, तो गत्यर्थ इसलिए क्या कि जैसे ओदनम पचती देवदत्त यहाँ पर न हो, समझ गए। और चेष्टायाम जो है चेष्टायाम को कहा, चेष्टा क्रिया वाले जो गत्यर्थ कर्म हो, तो अब जैसे उदाहरण के लिए कि मैं कहूं कि मनसा पाटलिपुत्रम गच्छति द्रोणः, हाँ मनसा पाटलिपुत्रम गच्छति द्रोणः, द्रोण जो है मन से पाटलिपुत्र जाता है, या वाराणसी गच्छति या नेपाल नगरम गच्छति नेपाल देशम गच्छति, तो यहाँ पर जो है मन से जा रहा है, चेष्टा करके नहीं जा रहा है, इसलिए वहां पर गत्यर्थक धातु है, उसका कर्म है नेपाल नगर नेपाल देश या क्या बोलते पाटलिपुत्र या वाराणसी, परंतु वो चेष्टा न होने के कारण इसमें द्वितीय ही होगी चतुर्थी नहीं होगी, समझ गए। और ऐसे जैसे अनध्वनि का है अध्वा से भिन्न अर्थ में, अध्वा माने मार्ग, तो यहाँ पर अध्वा से भिन्न अनभिहित कर्म हो, अध्वा कर्म नहीं होना चाहिए है? तो अध्वा माने अध्वा कहते मार्ग को, मार्ग कर्म का यहाँ पर निषेध कहा है, है? तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति ना हो, जैसे अध हाँ, क्या बोलो यदि इनका प्रश्न ये था द्रोण जी का कि जब कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हो ही रहा है तो गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ तो यहाँ पर केवल चतुर्थी कहते ना, द्वितीया तो उसी से प्राप्त था ही, तो यहाँ पर चतुर्थी केवल कह देते, फिर द्वितीय ग्रहण क्यों किया, प्रश्नीय था। तो हमने इसका उत्तर दिया कि यदि यहाँ पर द्वितीय नहीं कहते, चतुर्थी केवल कहते, तो उसका अपवाद विशेष हो जाता ना, कि भाई उसको बांध देता कि भाई दत्तर्थ कर्म में चतुर्थी होती है, अन्य में द्वितीय होती है, ऐसा अर्थ हो जाता ना। चतुर्थी का निषेध अपवाद माने विशेष, अपवाद का मतलब विशेष, तो उसको बांध देता ना, अपवाद सबसे अधिक बलवान होता है ना, अपवाद अपवाद सबसे अधिक बलवान होता है, समझे। तो इसीलिए द्वितीय, इसीलिए द्वितीय पढ़ना जरूरी है। अध्वनि क्यों पढ़ा यहाँ पर, अध्वनि क्यों कहा, मैंने अध्वा से भिन्न कर्म होना चाहिए, अध्वा से अनध्वनि कर्मणि, अनध्वनि कर्मणि का विशेषण है, अनभिहिते अनध्वनि कर्मणि, मैंने अध्वा वर्जिते अनभिहिते कर्मी, अध्वा भी जैसे उदाहरण के लिए देवदत्ता अध्वानम गच्छति, देवदत्ता अध्वानम गच्छति, तो देवदत्त रास्ता पर चलता है, देवदत्त कहाँ चलता है जी, रास्ता, और रास्ते पर चलता है, रास्ता को जाता है, रास्ता पर चलता है, रास्ता को जाता है मैंने रास्ता पर जाता है मैंने रास्ता को जाता है। तो यहाँ पर जो है अध्वा शब्द जो है कर्म है, तो कर्मी द्वितीय से यहाँ पर द्वितीय हो गई है, तो यहाँ पर चतुर्थी निषेध के लिए यहाँ पर अनध्वनि कहा है कि अनध्वनि माने चतुर्थी विभक्ति यहाँ न हो, द्वितीय तो हो ही जाएगा कर्म द्वितीय से, इसलिए अनध्वान माने अध्वानम मार्गम, अध्वानम मार्गम गच्छति, तो अध्वा माने अध्वा का ये अर्थ का ग्रहण है, इसलिए पंथानम गच्छति मार्गम गच्छति सब अर्थ हो जाएगा, समझ गए। तो ये है, तो हमने बताया था कि द्वितीय ग्रहण क्यों किया, तो अपवाद अपवाद विषय जो है उसमें भी हो जाए। तो यहाँ पर एक और चीज कि द्वितीय क्यों पढ़ा, तो इसका समाधान जो है ये भी दिया जा सकता है कि अपवाद जो विषय है उसमें भी द्वितीय विभक्ति हो, अपवाद विषय में भी द्वितीय विभक्ति हो, समझ गए जी। क्योंकि नहीं तो खरी चतुर्थी होती, अपवाद में भी द्वितीय, अपवाद विषय में भी द्वितीय हो, मैंने यहाँ पर एक तो एक समाधान हमने आपको ये दिया कि भाई यहाँ पर द्वितीय नहीं पढ़ते तो क्या होता कि ये कथा अपवाद होता, फिर चतुर्थी होती, द्वितीय नहीं होता है, एक तो ये, और दूसरी बात ऐसा है कि कहने लग जाए कि भाई कर्मणि द्वितीय कर्मी द्वितीय होती है और ये पर्याय से कर देंगे, कर्म द्वितीय भी होती है कर्म से चतुर्थी भी होती है, समझ गए, ऐसा कर्म में चतुर्थी भी होती है, ऐसा हो जाए विग्रह व्याख्या हो जाएगा, तो फिर उसका उत्तर हम ये देंगे कि अपवाद विषय में भी हो जाए, जैसे जैसे कि गांव में जाने वाला, गांव को जाने वाला या गांव को देवदत्ता, जैसे देवदत्त गांव जाएगा या गांव को जाने वाले, ये जाएगा नहीं, देवदत्त माने गांव को जाने वाला, तो ग्रामम गंता देवदत्त, क्या है जी, ग्रामम गंता देवदत्त, और ग्रामाय गंता देवदत्त, क्योंकि ये गत्यर्थक का कर्म है ना जी, गम धातु का कर्म है गांव से, चतुर्थी व्यक्ति भी हो गई, ग्रामम ग्रामाय वा गंता। अब यहाँ पर वैसे कर्तरी कर्मणो कृति है ना जी, कर्तरी कर्मणो कृति की कर्म के कर्ता के योग, कर्तरी कृत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है ना जी। तो गंता कृत है, कृदंत है, तो कृदंत के योग में यहाँ पर कर्म है गांव, कर्म है गांव, तो उसमें षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, समझे जी। मैंने यहाँ पर कर्तरी कर्मणो कृति आगे आगे पढ़ाया जाएगा ना, आप पहले बताया भी हुए थे कितना बार, तो परंतु आगे इसी में आएगा। तो कर्तरी कर्मणो कृति कहता है कृद योगे कृदंत योगे कर्तरी कर्मणि षष्ठी भवति, कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है कृदंत के योग में। तो गंता कृदंत है, इसके योग में कर्म है, यहाँ पर ग्रामम और ग्राम कर्म है, उसमें षष्ठी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ग्रामस्य गंता ऐसा होना चाहिए, तो ग्रामस्य गंता नहीं होगा, ग्रामम गंता ही होगा, ग्रामाय गंता ही होगा। कृत योग लक्षण जो षष्ठी यहाँ नहीं होगा, अपितु द्वितीय ही होगा, इसलिए द्वितीय ग्रहण किया है, समझ गए जी। द्वितीय ग्रहण क्यों किया, कृत योग षष्ठी न हो, कृत योग षष्ठी न हो इसलिए। कृदंत योग में कृदंत योग लक्षण षष्ठी न हो, बल्कि द्वितीय ही उसने ग्रामम हो गया, ग्रामम हो गया, समझ गया ये। तो ग्रामम है और ग्राम खोलिए, ग्रामाय है, ग्रामाय है, ग्रामम है। कोई आया है लुक जाइए। नमस्ते डॉक्टर साहब, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आइए डॉक्टर, आइए। अभी मैं पढ़ाता हूँ ना हर दिन रवि को, हाँ अभी पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं। और निशा ने मुझे खास बोला कि आपके लिए भी सेपरेटली ये भी रहना, उसका चेक ऑलरेडी उसके चेक में आपके लिए ले दिया था। अच्छा ठीक है, लेकिन निशा ने कहा कि मुझे ना इस बार उसको ना टाइम नहीं मिला, यूजुअली वो आपके लिए कुछ कपड़ा वगैरह लेती है, अच्छा टाइम नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, पंडित जी को जरूर प्लीज। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं तो मैं उठ जाता है, क्योंकि हर दिन मैं, हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यही रानू जी, यही रानू जी, और सभी को नमस्ते कहेंगे। उधर में लाइट सब बंद कर दिए ना, उधर में लाइट इत्यादि सब बंद हो गया, हाँ ठीक है, मैं जाके फिर देख लेता हूँ, सब ऑफ कर दिया, एक बार मैं जाकर के चेकअप कर लूंगा। ठीक है, कोई बात ठीक है, उसकी चिंता नहीं की, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सभी बहुत अच्छे हैं। हाँ सॉरी, तो द्वितीय ग्रहण क्यों किया, समझ में आ गया ना जी। यहाँ पर द्वितीय ग्रहण नहीं करते तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाती। गत्यर्थ कर्म में एक तो है कि गत्यर्थ कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गत्यर्थ कर्म में चतुर्थी विभक्ति, परंतु ये जो है कृदंत के अपवाद जो विषय है, इसका क्या बोलते हैं कि ये क्या कहते हैं, गत्यर्थ कर्म द्वितीय चतुर्थी चेष्टा मतलब ध्वनि, तो ठीक है, और जगह जो है द्वितीय चतुर्थी तो हो जाती, और कर्म द्वितीय से द्वितीय तो उससे हो जाती है, और बोलते कि चतुर्थी भी होती है, तो तिंगंत में तो हो जाता, पर तो कृदंत इसका अपवाद हो गया ना जी, कृदंत इसका अपवाद हो गया, तो कृदंत अपवाद हो गया से इसलिए मन करती का अनुकृति तो अपवाद विषय में भी द्वितीय हो जाए, इसीलिए यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि द्वितीय ग्रहण किया कि अपवाद विषय भी यथा स्यात्, द्वितीय ग्रहणम किम, द्वितीय ग्रहणम किम, अपवाद विषय भी यथा स्यात्, जैसे कि ग्रामम ग्रामायवा गंता, यहाँ जो है कृत योग लक्षणा सच्ची नहीं होती है बल्कि द्वितीय ही होती है, समझ गए? आगे हैं आगे है चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी इकारांत स्त्रीलिंग चतुर्थी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और संप्रदाने अकारांत नपुंसक लिंग संप्रदान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ऊपर से अनभिहित के मृत्यु यानी से अनभिहित संप्रदाने चतुर्थी भवती, अनभिहित संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, अनभिहित संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवती, तो अनभिहित संप्रदान में माने अकथित जो संप्रदान कारक है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहां पर एक तो शंका ये हो सकती है कि भाई यहाँ पर द्वितीय के बाद तृतीय होनी चाहिए ना, पहले तृतीय का विधान होनी चाहिए कि नहीं, हो सकता कि नहीं, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के पश्चात तृतीय विभक्ति होनी चाहिए, इसको छोड़ करके चतुर्थी विभक्ति का विधान किया है, हाँ तो प्रसंगवश चतुर्थी विभक्ति का विधान किया है, प्रसंगवश चतुर्थी का विधान किया, प्रसंग चतुर्थी का चल रहा है ना जी, तो प्रसंग वश जो है यहाँ पर चतुर्थी का विधान किया, क्योंकि जो है यहाँ पर चतुर्थी है इसलिए चतुर्थी का भी साथ में कर दिया, बाद में तृतीय बोलेगा, तृतीय को कहेंगे, हाँ तो एक तो ये समझना है इसमें, और फिर यहाँ पर शंका ये हो सकती थी, दूसरी शंका ये हो सकती थी कि भाई द्वितीय चतुर्थ चेष्टा चेष्टा वाला ध्वनि तो ऊपर से चतुर्थी की अनुवृत्ति आ ही जाती, तो यहाँ पर चतुर्थी क्यों पड़ा, ये भी शंका हो सकती है ना जी, तो उसका उत्तर ये है कि द्वितीय की अनुवृत्ति को हटाने के लिए यहाँ पर चतुर्थी पड़ी, समझ गए जी, आनंद आ रहा है ना, भगवान पाणिनि जी ने कितनी बुद्धिमत्ता से किया है, ये तो विलक्षण है, ये विलक्षण है, इसके अंत इसके बाद बुद्धि की सीमा नहीं है, उससे इन्होंने एक किया है, तो दो चीज इसमें हमने आपको समाधान दिया, एक तो है कि भाई तृतीय को छोड़ करके चतुर्थी क्यों किया, तो प्रसंग बस किया, यहाँ पर चतुर्थी का प्रसंग था, चतुर्थी था ही तो उसको कर दिया, दूसरा दूसरी शंका ये हो सकती है कि भाई यहाँ पर जब चतुर्थी का प्रसंग है तो चतुर्थी की अनुवृत्ति आ ही रही है, यहाँ चतुर्थी ग्रहण क्यों किया, तो उत्तर यह है कि द्वितीय की अनुवृत्ति को हटाने के लिए यहाँ पर चतुर्थी का पुनः ग्रहण किया है, समझे, तो अनभिहित संप्रदाने चतुर्थी भवती, अनभिहित संप्रदान में जो है चतुर्थी होती है, जैसे उदाहरण के लिए उपाध्याय गाम ददाती, उपाध्याय के लिए गौ देता है, तो देने क्रिया देवदत्त उपाध्याय गाम ददाती, तो देवदत्त जो है गौ को देता है उपाध्याय के लिए, अगर उपाध्याय को गौ देता है तो ये अनभिहित चतुर्थी है, ददाती क्रिया के द्वारा जो है ददाती में ती जो है वह कर्ता अर्थ में है, देवदत्त को कह रहा है, तो ये गौ और उपाध्याय दोनों अनभिहित हो गया, तो अनभिहित कर्म में तो द्वितीय विभक्ति हो गई और अनभिहित चतुर्थी में अनभेद संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होगी। समझ गए, उपाध्याय संप्रदान है ना जी, कर्मणा यम भी प्रति संप्रदानम, कर्ता कर्म के द्वारा जिसको लक्षित करता है। तो यहाँ पर देवदत्त कर्ता जो है वह देने क्रिया के द्वारा माने कर्म के द्वारा देने क्रिया का जो कर्म है उसके द्वारा गौ के द्वारा लक्षित कर रहा है उपाध्याय, उसने उपाध्याय उसे संप्रदान है उसमें चतुर्थी व्यक्ति है। देवदत्ता है रोचते, देवदत्त को अच्छा लगता है, चैतन्यम प्रियमान से चतुर्थी संप्रदान हुई थी, और पुष्पेभ्य स्पृहति इत्यादि। तो देवदत्त को देवदत्ताय मोदक रोचते, देवदत्त को लड्डू अच्छा लगता है। बालक पुष्पेभ्यो स्पृहति, बालक जो है फूल को स्पृहति चाहता है, फूल को प्राप्त करना चाहता है। तो देवदत्त उपाध्याय गाम ददाती में तो कर्मलयम ही प्रति संप्रदानम था, संप्रदान विभक्ति हुई है, संप्रदान संज्ञा हुई है, फिर चतुर्थी संप्रदान से ये हुई है। और देवदत्ताय मोदक रोचते में रुचर्थनाम प्रियमान, और स्प्रीहरीक्षित से उसमें स्प्रिया वाला में हो गया, इस तरीके से ये कर देंगे, तो कोई विशेष बात नहीं है। समझ गए जी, तो प्रथमति में मानव काय भिक्षा ददाती दिया शिष्या विद्या ददाती देवता रोज प्रमोद का एक ही चीज है। इतने ही रहने दीजिए, क्योंकि आधला की नींद मुझे नहीं आ रही है, परंतु यह कि सुबह में मुझे 3 बजे उठना होगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल मैं 3 बजे उठता हूँ। तो 3 बजे आजकल क्यों आता है, 4 बजे करीब? हाँ, मैं पहले 4 बजे उठता था, परंतु आजकल 3 बजे उठता हूँ, क्योंकि क्या बताऊँ, परीक्षा देना है ना परसों परीक्षा तो परसों परीक्षा देना है, तो कल का पाठ रहने दें क्या, आप तैयारी कर लीजिए। आज ये परसों परीक्षा है आपकी, तो कल का पाठ रहने देते हैं क्या? मैं नो, कल तो पाठ होगा ही नहीं ना, कल पाठ तो होना ही नहीं है। हाँ ठीक है ठीक, कल तो पाठ होना ही नहीं है, इसीलिए तो ऐसा कर दिया हुआ ना, कि आपका जो ये जो ना थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन दिया हो ना, तो मैं जो है अभी 3 बजे उठूंगा और 3 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा। आजकल जो है, आज तो एक दिन कैविटी पे पढ़ा, अभी एनाटॉमी की परीक्षा होनी है। अच्छा, हाँ एनाटॉमी की परीक्षा होनी है परसों, और फिर जो है मंगलवार को और बुधवार को जो है परीक्षा होगी, वो उसका पूरे जो मैंने 2 तरीके का परीक्षा अभी तक मैं जो समझाऊँ, 2 तरीके का परीक्षा, एक एनाटॉमी की परीक्षा है, दूसरा जैसे हाइड्रोथेरेपी है, और हाँ हाइड्रोथेरेपी बहुत सारे उसमें मिक्सचर है, तो उसकी परीक्षा है कि कथा कहाँ पर जो है कंट्राडिक्शन होना चाहिए, कहाँ पर इंडिकेशन होना चाहिए, मैंने कहाँ पर भी मान लीजिए कोई यदि बता देता तो कहाँ पर नहीं करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए इत्यादि का, तो बुधवार को ये है। तो कल तो मैं जो है एनाटॉमी जो है कितने से तैयारी भी कर रहा हूँ, परसों है तो मैं सुबह से तैयारी करना है मुझे, ये बस 8 महीना तक का ही है, 8 महीना के बाद तो फिर जैसे चल रहा है मंडे टू फ्राइडे वैसे ही चलेगा फिर। तो मंत्र पाठ करें जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते आचार्य।